Take a chance and do the tirkata, tirkata, tirkata, tirkata. Don't need a reason, don't need a season. It's party time each and every night. I love Mumbai. Suraj ke dhalte hi log chowpati pe jaate, Maruti ke bonnet pe pao bhaji khate. Sagar ki leharon mein aashiq dil se dil milate. दिलकश नजारों वाली यारों दिलदारों वाली ये है आमची मुंबई तुम बोलो आमची मुंबई हम बोले आमची मुंबई आमची मुंबई आमची मुंबई ये गेला रात ना बारवा के सुकाम दुखी कराज बारह बजे हाँ हाँ सुबह को छह बजे छह बजे रात होती है रात को बारह अरे ऑटो बंद रह जाएगा जी सर। तो जा